จะมีอย่างเห็นไหมระมำพุ่งนำบัดนี้ปานาเสนิพาตีอาตีกุมบอกาวิลอรออำรคุกุชิวทรัสนองบอปารุ Joko.